Radio Muslim Yogyakarta, Murnikan Akidah, Menebarkan Sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng arsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami, lan solawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li ahlil iman. Timbalan-timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala dumateng tiang-tiang ingkang iman. Boten sanes inggih menika tafsir saking ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Wonten kinten-kinten sangang dosonan ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu wonten ing Al-Qur'an. Lan sak menika kita ngancik wonten ing ayat kaping 7. Boten sanes inggih menika ayat ingkang kasebat wonten ing surat Al-Baqarah kaping 254. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala ngendika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz dzalimun. Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman, angfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya yawmul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Padha infakna saka apa kang wus ingsun rezekiake marang sira kabeh sadurunge tekan marang sira dina kang ana ing kono ora ana perniagaan, ana ing kono ora ana persahabatan, lan ora ana syafaat. Lan wong-wong kang padha kafir, humud dzalimun, kalebu wong-wong kang zalim. Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, makna saking ayat punika menawi Allah subhanahu wa ta'ala nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang ingkang iman. Boten sanes inggih menika tiang-tiang ingkang iman dumateng Allah ta'ala, tiang-tiang ingkang iman dumateng dinten kiamat, tiang-tiang ingkang iman dumateng kitab-kitabipun Allah subhanahu wa ta'ala, rasul-rasulipun, malaikat-malaikatipun, semanten ugi qada lan ugi qadaripun. Allah Ta'ala nimbali tiang-tiang wau kanthi sebutan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanuhi wong kang podo iman. Kena pemekatan li'annal mu'mina hayyun yasma'un nida'a wa yujibu da'iya. Awit tiang mukmin menika tiang ingkang gesang, tiang ingkang saged mireng nalikanipun wonten seruan, lan ugi tiang-tiang ingkang saged jawab napa ingkang dados seruanipun tiang-tiang ingkang jeru. Lan wonten ing mriki khusus Allah subhanahu wa ta'ala nimbali kangge dawuhaken tiang-tiang mukmin wau supados infak. Khusus wonten ayat menika Allah Ta'ala nimbali tiang mukmin supados infak. Lan infak wonten ing mriki ingkang dipun maksud inggih menika infakul mal, infak ngangge bondo donya. Kados pundi infak kangge pondo donya, contonipun kathah. Kados dene saddu hajatil fuqara wal masakin. Kangge kados dene kula panjenengan sami menika nyekapi kabetahanipun tiang fakir lan ugi tiang miskin. Kados ugi kaedadil uddati lil jihad, nyiapaken alat-alat kangge peperangan nalikanipun wonten kondisi perang kalih tiang kafir. Kados dene ugi kainfak kal infak li tahriril raqiq, infak kangge merdekaaken budak utawi mudawatul marid, ngobati tiang ingkang nembe gerah. Niki infak ngangge bondo donya. Wa ma ila dzalika min mawatinil infaqi fi sabilillahi la fi sabilis syaiton. Lan napa kemawon saalianipun ingkang kasebat wau wonten ing papan-papan ingkang kula panjenengan sami menika dipun anjuraken kangge infaq fi sabilillah sanes infaq fi sabilis syaiton. Nah, pramila saking mriki kita mangertosi menawi infak menika wonten kalih, wonten infak fi sabilillah, wonten infak fi sabili syaitan. Infak fi sabilillah tentu kemawon ingkang dipun maksud menika infak wonten merginipun Allah Subhanahu wa taala. Lan menawi infak fi sabili syaitan, infak fi sabili syaitan niku ingkang dipun maksud tentu kemawon infak wontening mergi ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala, utawi wontening mergi ingkang wontening mriku setan menika remen. Menika infak fi sabili setan. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lan menawi kita renungaken wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala anggenipun dawuh supados kula panjenengan sami ngedalaken infak, menika sejatosipun kan infak ngangge napa ingkang dipun gadahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ngangge bondonipun karunianipun Allah Subhanahu wa taala. Sanes gadahanipun menungso. Awit sedaya napa ingkang dipun gadahi menungso menika sejatosipun gadanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila nalikanipun Allah taala menika dawuh supados infak, niku Allah taala dawuh supados menungsa menika ugi ngedalaken napa ingkang dados hakipun Allah Subhanahu wa taala. Menungsa wonten ing alam donya menika mboten nggadahi hak. Mboten nggadahi hak mutlak. Mboten nggadahi hak mutlak. Pramila napa ingkang dipun gadahi menungsa menika danten karunianipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, napa ingkang dipun dawuh ki Allah taala wonten ing mriki supados menungso infak wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala, niku infak ngangge napa ugi ingkang dipun gadahi dening Allah Subhanahu wa taala piyambak. Lan napa ingkang dipun dawuhaken wau supados kula panjenengan sami menika ngedalaken infak niku mboten sedantenipun, ananging namung sebagianipun. Tetus mboten sedantenipun, ananging namung sebagianipun. Pramila Allah ngendika angfiku mimma razaqnakum, lan padha infaqa saka apa kang ingsun wus paring rizki marang sira kabeh. Maknani pun min ba'dil malil ladzi razaqnakumuhu, saking sebagian bondo ingkang sampun kita Allah Subhanahu wa taala rezekaken dumateng menungso sedantenipun. Nah, wau kita aturaken wonten infak fi sabilillah, wonten infak fi sabili syaitan. Infak fi sabilillah wau wonten ing mergi ingkang dipun ridhoi dening Allah taala. Pramila kosok wangsulipun infak fi sabili syaitan menika infak wonten mergi ingkang dipun remeni dening syaitan. Wonten mergi ingkang dipun remeni dening syaitan. pramila kullu ma yunfaku fi maksiatillahi ta'ala huwa infakun fi sabili syaitan. Sedaya napa ingkang dipun dalaken wonten ing kangge maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala, pramila menika kalebet infak fi sabili syaitan. Kados dene nalikanipun tiyang gunakaken kangge judi. Nalikanipun tiyang ginakaken bondo-bondonipun kangge perkawis-perkawis ingkang batil, utawi kangge munjuk khamr, utawi kangge zina, utawi kangge napa kemawon ingkang menika sampun dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika kalebet infak fi sabili syaitan. Kalebet ugi nggih wonten ing babakan israf, nggih berlebih-lebihan wonten ing dahar lan munjuk, menika kalebet infak fi sabili syaitan. Nah, pramila nalikanipun tiyang menika ngantos nggih nindakake sunggalipun tumindak ingkang dadosaken sifat boros nggih, padahal piyambakipun boten betahaken kados dene dahar ingkang berlebihan, munjuk ingkang berlebihan, perkawis mubah ingkang berlebihan, menika justru kalebet nggih infak fi sabili syaitan. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah Subhanahu wa taala sasampunipun dawuhaken supados menungsa menika sami infak fi sabilillah, Allah Subhanahu wa taala ugi ngemutaken min qabli ayati yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sakdurunge tekan marang sira kabeh dina kang ana ing kono wis ora ana perniagaan, wis ora ana persahabatan, lan wis ora ana syafaat rekomendasi, lan wong-wong kang kafir kalebu wong-wong kang zalim. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, innahu dalla ala anna Allah taala rahmatun bi ibadihil mu'minina. Lan ayat menika dados dalil menawi Allah taala menika maha paring rahmat dumateng tiang-tiang mukmin. Pramila Allah Subhanahu wa taala menika ndawuhaken supados gage-gage infak nalikanipun menungsa menika tasih sugeng saderengipun wafat. Awit nalikanipun sampun wafat, menungsa niku sampun pedhot nggih amalanipun, kados sini dipun ngendikake wonten ing setunggalipun hadis. Idil mar'u idza mata in qata'a amaluhu. Tiang niku nalikanipun sampun sedo niku amalanipun sampun pedhot. Lan bakalan dipun sempurnakaken napa ingkang dados ganjaran saking amalanipun saderengipun wafat wonten ing alam donya. Ingkana khairan fahuwa khairun. Nalikanipun amalan wau sae, ganjaranipun ugi sae. Wa ingkana syarun fahuwa syarun. Lan nalikanipun amalanipun menika Allah, ganjaranipun menika ugi Allah. Wal abdu idza mata dakhala fil hayatil akhirati. Lan tiyang utawi hamba niku nalikanipun sampun sedo, piyambakipun sampun mlebet panggesangan akhirat. Haitsu la yanfa'ul mar'u yauma idzin bai'un. Nalikanipun semanten niku mboten wonten manfaatipun malih perniagaan wonten ing mriku. Lan tiang nalikanipun semanten niku ugi mboten gadahi napa-napa ingkang saged dipun dol. Lan mboten wonten tiang ingkang purun numbas. Pramila dipun ngendikake la baiun, mboten wonten perniagaan. utawi teng dinten kiamat mengki sampun boten wonten ugi persahabatan. Ateges nggih persahabatan antaranipun tiang kalian tiang sanesipun. Pun boten wonten persahabatan. Boten wonten ugi syafaat kejapi syafaat ingkang dipun izinaken Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah taala ngendika wonten ing akhir ayat wal kafiruna humud dzalimun, lan wong-wong kang kafir kalebu wong-wong kang dzalim. Allah taala ngemutaken hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin saking kekufuran. Allah ngemutaken nggih hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin menika saking kekufuran. Lan kekufuran menika nau'an wonten kalih jenisipun, wonten kufur milah, wonten kufur nikmah. Wonten kufur milah, wonten kufur nikmah. Kufur milah menika kullun minhuma. Kufur milah menika kufur ingkang ngedalaken tiang saking napa saking agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun dipun tindakke pramila tiang wau niku dipun anggap sampun medal saking agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi kufur nikmah. Kufur nikmah menika kufur piyambakipun boten purun syukur awit saking nikmat-nikmatipun Allah taala. Lan ugi piyambakipun menika mboten ngakeni menawi nikmat menika wau saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedantenipun saking jenis-jenis kekufuran wau, kufur nikmah utawi kufur milah niku tiyang ingkang nindakake sami-sami kalebet tiyang ingkang dolim. Tetes mboten wonten bentenipun kufur nikmah utawi kufur milah. Nggih, niku sami tiyang ingkang nindakake menika kalebet tiyang ingkang dolim. Tiyang ingkang dolim. Ewa semanten, nggih. Kula panjenengan sami menika ampun ngantos nggih nindakake kekufuran. Entah menika kufur milah utawi kufur nikmah. Tiang ingkang ingkar dumateng sebagian syariat utawi sedantenipun menika piyambakipun kalebet tiang ingkang kufur dumateng milahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan tiang nalikanipun kufur saking nikmat ingkang dipun paringaken Allah taala piyambakipun boten purun ngakeni nikmat wau nikmat saking Allah taala. Menika kawastanan tiyang ingkang kufur nikmat. Dados wonten kufur milah, wonten kufur nikmat. Kufur milah menika dadosaken kufur, dadosaken medal saking agama. Kufur nikmat niku mboten dadosaken medal saking agama. Ananging kekalihipun menika kalebet tiyang ingkang dolim. Kufur milah utawi kufur nikmat. Pramila Allah taala ngendika nggih kangge tiyang ingkang dolim menika a'addalahum azaban alima. Allah taala menika sampun nyiapaken kangge tiang-tiang wau azab ingkang perih sanget. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun maken Allah Subhanahu wa taala faedah ingkang saged kita pendet saking ayat menika ingkang sepisan anjuran kangge kula panjenengan sami tiyang mukmin supados gage-gage infak fi sabilillah saderengipun wekdal nalikanipun kula panjenengan sami menika dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala utawi saderengipun nggih wekdal kematian. Lan ugi pelajaran sanesipun infak menika wonten kalih wonten fi sabilillah wonten fi sabilis syaitan. Sedaya tiyang ingkang ngedalaken bondo donyanipun kangge merginipun Gusti Allah menika kalebet infak fi sabilillah, lan sedaya tiyang ingkang ngedalaken bondo donyanipun kangge merginipun syaitan menika kalebet infak fi sabilis syaitan.